Hiperborea. Ideea, chiar și ideea unui singur punct din omnipunct, de îngerii lumii înșirat pe tărâmul fantast din Hiperborea, exprimă același univers natural pe harta materiei, făcut să existe în cvadratura mișcării, precum o stare de spirit, miniatural, prin spații abstracte de suflet relativiste. Ideea, lucrul binecuvântat, îndreptățit să răsară din propriul său înăuntru, pe jugularea cuvântului translatat din gură în gură, prin versul meu înspațiat pe măsură, revigorat pururi în sine, ca act de infinitate pură. Ideea, adâncime și relief în epopea ființării, sintaxa viului înmugurit la masa visării, palpitând liber într-un buchet de metafore din Hiperborea. Ideea, ca un tot unitar, separat de nimic într-un interval de absență, nimic din nimic, aparență din aparență, sâmburele însuși al lucrurilor, cuibărit în metafizica unui singur cuvânt necuvânt. Ideea, într-o logică vană din Hiperborea, din întotdeauna devansând prin actul mișcării paradoxul înțeleptului Zenon din Elea.